olib qaytib shuxshuq sabolar oyisliya taravatim sog'indi deb ayting pichirlab lablaringni haroratini cho'kib olmoq istaydi yarding ko'zlaringni ummalariga u ishondi sen aldading deng muhabbatni yolg'onlarga muhabbatni yolg'onlarga yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya senda yurak yo'q ekan ya g'am alamda kuydiding jana nega seni suydiding jana shuncha alam g'amlarni yutib hali hanuz aman deng jana armonlarim tortib qo'ydi deng baxt qasrini darchalarga yar termulib o'ldiribdi deng singan kungi parchalarga singan kungi parchalarga yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya senda yurak yo'q ekan ya yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya yurak yo'q yo'q yo'q senda yurak yo'q ekan ya senda yurak yo'q ekan ya senda yurak yo'q ekan ya